लिक जानिया अज है कल फिर उड़ जानिया एक दिन एक पल लिक जानिया अज है कल फिर उड़ जानिया उड़ जानिया उड़ जानिया उड़ जानिया हंसते हंसते सलाम नमस्ते सलाम नमस्ते सलाम नमस्ते सलाम नमस्ते सलाम नमस्ते सलाम नमस्ते सलाम नमस्ते सलाम नमस्ते नजारे हैं जान लो इनका मतलब ये इशारे हैं काम के कितने ये बहारे हैं गिरते पल दो पल में ये सब दीवारे हैं जरा हाथ तो उठाना थोड़ा भंगड़ा टपाना दिल दिल से मिलाना मेरे जानिया ये वक्त सुहाना बन जाएगा बहाना तुम वक्त जमाना मेरे जानिया मेरी जानिया मेरे जानिया सलाम नमस्ते सलाम नमस्ते सलाम नमस्ते सलाम नमस्ते सलाम नमस्ते सलाम नमस्ते सलाम नमस्ते सलाम नमस्ते खिलता है कोई हंस के कर लेना बात तू कोई देखना तेरी किस्मत जागी या सोई जाए जिंदगानी जो भी कहनी सुनानी कहते वो कहानी मेरे जानिया तेरी मेरी ये जवानी एक बारी है ये आनी फिर खत्म कहानी मेरे जानिया मेरे जानिया मेरे जानिया मेरे जानिया हंसते हंसते सलाम नमस्ते सलाम नमस्ते